Tu w prezencie na 18 urodziny Media Expert. Laptop Asus Intel teraz za jedyne 1289. Telewizor Samsung 65 cali teraz taniej o 1000 zł. Media Expert. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 22 września, jest 15. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Zerowy podatek PIT dla osób do 26 roku życia na stażach i praktykach, zapowiada premier Morawiecki. Gang Chińczyków oszukujących na egzaminach na prawo jazdy rozbity przez małopolską policję. Rozstrzygnięto konkurs fotograficzny Kocham Śląsk, upamiętniający setną rocznicę powstań śląskich. Zerowy PIT dla stażystów zapowiedział premier Mateusz Morawiecki w trakcie gali liderów innowacji GovTech Polska. Takie rozwiązanie, mówił szef rządu, ma zachęcić młode osoby do pracy w administracji publicznej. Wdrożyliśmy w zeszłym roku zerowy PIT dla młodych ludzi do 26 roku życia. I od umów zleceń, i od umów o pracę. Ale tutaj z tego miejsca mogę powiedzieć, że dołożymy do tego również zerowy PIT dla stażystów, dla tych osób, które chcą rozpocząć właśnie w formie stażu i zwiększyć ich motywację finansową do pracy w administracji publicznej. Liderzy Innowacji to program stażowy w sektorze publicznym organizowany przez GovTech Polska we współpracy z Fundacją Zwolnieni z Teorii. Program kierowany jest do młodych ludzi między 16 a 25 rokiem życia. Małopolska policja rozbiła szajkę Chińczyków oszukujących na egzaminach na prawo jazdy. Swoim rodakom za pieniądze załatwiali międzynarodowe dokumenty uprawniające do prowadzenia pojazdów. Obywatele Chin nie musieli przyjeżdżać do Polski. Na egzaminie stawiał się dubler. Dokumenty były im potrzebne, bo zgodnie z przepisami mieszkańcy państwa środka bez uzyskania międzynarodowego prawa jazdy nie mogą poruszać się samochodami, m.in. na terenie Unii Europejskiej. Gang wpadł w Tarnowie, gdzie podejrzenie egzaminatora wzbudził wiek obywatela Chin oraz tempo, w jakim rozwiązał test na międzynarodowe prawo jazdy. Po zawiadomieniu policji okazało się, że to wierzchołek Góry Lodowej. Grupa działała co najmniej półtora roku. Za międzynarodowe prawo jazdy od obywateli Chin brali od kilku do nawet kilkunastu tysięcy złotych. Zainteresowany musiał tylko zrobić przelew i wysłać komplet dokumentów, mówi Barbara Szczerba z małopolskiej policji. Wysyłali oryginały swoich dokumentów, następnie był zakładany profil kierowcy, a kolejno osoba podstawiona, dubler, udawał się na ten egzamin. W ręce policji wpadło dwoje obywateli Chin. Mężczyzna w wieku 41 lat oraz 36-letnia kobieta, a także 25-letnia Polka. Zatrzymanym grozi do 5 lat więzienia. Po usłyszeniu zarzutów trafili do tymczasowego aresztu na 3 miesiące. Paweł Pawlica, Polskie Radio. Niemieckie organy ścigania nie mogą wszcząć dochodzenia w sprawie próby otrucia Aleksieja Nawalnego, ponieważ doszło do tego w Rosji. W Niemczech zebrano w tej sprawie kilka kluczowych dowodów. Mimo to niemieccy prawnicy uważają, że obecnie nie można podjąć decyzji o wszczęciu śledztwa w sprawie próby otrucia lidera antykremlowskiej opozycji. Niemcy nie mogą otworzyć sprawy karnej z powodu Nawalnego, bo do incydentu doszło na terytorium innego państwa, pisze gazeta Süddeutsche Zeitung. Monachijski dziennik zaznacza, że niemieckie organy ścigania mogłyby wziąć udział w śledztwie jedynie w przypadku pogarszającego się zdrowia lub śmierci Nawalnego. Niektórzy prawnicy jednak przekonują, że niemiecki wymiar sprawiedliwości mógłby się już teraz podłączyć do dochodzenia. Substancja, którą usiłowano otruć Nawalnego, działała przecież jeszcze w Niemczech. W tym świetle Republika Federalna Niemiec jest również miejscem przestępstwa, uważają. Aleksej Nawalny przebywa obecnie w berlińskiej klinice Charité. Trzy niezależne od siebie badania wykazały, że rosyjski dysydent został otruty substancją z grupy toksycznych środków bojowych Nowiczok. Z Berlina dla Polskiego Radia Wojciech Osiński. Zdjęcie panoramy śląskich lędzin o świcie wykonane z drona zwyciężyło w konkursie Kocham Śląsk. Jego autorka otrzymała bilet na lot widokowy balonem nad Śląskiem. Firma Tauron, organizator konkursu, chce w ten sposób promować nieznane dotąd oblicze regionu, mówi rzecznik firmy Łukasz Zimnoch. Województwo śląskie, wbrew stereotypom, jest niezwykle bogate i różnorodne. To nie tylko przemysł i kopalnie, ale przede wszystkim piękna przyroda, wspaniała architektura i niezwykła kultura. Najlepsze zdjęcia zgłoszone do konkursu będzie można obejrzeć na wystawach plenerowych w centrach śląskich miast. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Do końca dnia pogodnie i ciepło, od 23 do 26 stopni, cieple miejscami na południu do 27, a chłodniej nad morzem około 22 stopni. Trójka. Program Trzeci. Zapraszamy

niedźwiedzi, gdzieś zda. Ania Rusowicz, Do lasu, utwór, który zawsze będzie mi się kojarzył z listą przebojów programu trzeciego. Pozdrowienia dla Ani. No i mimo tego tytułu Do lasu, piosenki dzisiejszej tonacji Trójki nie zostały wybrane w myśl takiego klucza: kończy się lato, zaczyna się jesień. Zostały raczej wybrane wszystkie piosenki i wszystkie płyty w myśl takiego ogólnego hasła: dobrze się słucha w radiu. To teraz Archive. I'm an ordinary man, have a look in my eyes. Underneath my skin there is a violence. It's got a gun in its hands, ready to make sense of anyone, anything. Black holes living in the side of your face, razor wire spinning around your personal responsibility. Personal responsibility. Tonacji Trójki, Bullet i Archive. Zapomniałem, witając się z Państwem, powiedzieć, że czynna jest oczywiście poczta internetowa piotr.baron@polskieradio.pl i zapomniałem powiedzieć, że na te wtorkowe spotkania w Tonacji Trójki przyjeżdżam o wiele, wiele wcześniej i uczestniczę także, choć nie głosowo, w programie Muzyczna Poczta UKF, bowiem zawsze z radością słucham Państwa wyborów. Dzisiaj szczególnie bliski był mi jeden wybór i komentarz do tego wyboru, mianowicie ktoś z Państwa zaproponował zespół Rush. I jeszcze pięknie skomentował, że to jest muzyka, która głęboko tkwi w sercu słuchacza i potem jeszcze dodał i w sercu Trójki także. No właśnie, dlatego w tonacji dziś także Rush. A już się nie wiem, czy na liście Państwa ulubionych płyt znajduje się płyta Snakes and Arrows, ale ja ją bardzo lubię i Snakes and Arrows dziś w tonacji trójki zespół Rush. A teraz już przenoszę się z wyborami na półkę, gdzie znajdują się płyty wytwórni płytowych, które na co dzień współpracują z muzykami bluesowymi. I jako pierwszy Eric Gales. Before I could rise, something moved before my eyes. Cast a shadow across the room. It told of my impending doom. Then it told me what I should say to give me reason for my birthday. To send a message that something has gotta give, yeah. Hey. Tell your people lost their mind. Having children so hard to find. Desolation all in the streets. And plenty babies that don't have food to eat. Hey, I ain't preaching, that's not my thing. Oh, I just know we've gotta make a change. Send a message that something's gotta give. Happy children, so hard to find. Desolation, all in the streets. And plenty babies that don't have food to eat. I ain't preaching, that's not my thing. I just know we got to make a change. There's too much pressure in the kettle. Something's gotta give. Płyta zatytułowana The Bookends, gdyby ktoś z Państwa szukał, autorem jest Eric Gales. Wszystkie Państwa listy sprawiają mi przyjemność, ale niektóre szczególną, oto jeden z nich. Dzień dobry Panie Piotrze, meldujemy się jak zwykle z Koszalina. Pozdrawiamy najserdeczniej Sara i Lara. Za dwa dni 7 lat. No to droga Saro, droga Laro, wszystkiego najlepszego i jak zwykle z myśliwieckiej rock'n'rollowego życia, ale sięgnę dla was po płytę bluesową. W ubiegłym roku Peter Frampton wybrał sobie swoje najbardziej ukochane dźwięki bluesowe i zarejestrował całą płytę, która sprawiła nam wielką przyjemność w Trójce i w ogóle na świecie. Płyta była zatytułowana All Blues. Thank you. A skoro Peter Frampton wybrał na swoją płytę ulubionych bluesów zatytułowaną All Blues właśnie tę kompozycję, She Called Katie, no to być może należy również do grona tych szaleńców, którzy z 70 razy oglądali film Blues Brothers. Piotr.baron@polskieradio.pl. Przed emisją następnego utworu serdeczne pozdrowienia wytrwałości dla wszystkich tworzących Polish Boogie Festival, bo już czekamy na rok 2021. Dlatego, że teraz będzie wspomnienie tego festiwalu, zaśpiewa Bonita Nissen, która w Człuchowie podczas jednej z edycji zaprezentowała fantastyczny koncert, a Bonita występuje w takiej formacji Bonita and the Blues Shacks. Bonita and the Blues Shacks, wspomnienie Polish Boogie Festival z Człuchowa i mam nadzieję, że nic nam nie przeszkodzi, by spotkać się w roku przyszłym latem i z artystami, i z publicznością, która zawsze w Człuchowie jest fenomenalna i to nie jest takie przymilanie się durnowate do publiczności i słuchaczy, tylko naprawdę tam tak jest. Proszę to kiedyś wypróbować. Mam nadzieję, że w 2021 roku będzie okazja i nie będzie tej takiej paskudy dookoła i że już normalnie będziemy mogli się spotkać na koncercie, może jeszcze z zachowaniem reżimu sanitarnego, ale tam w Dolinie Luizy, w blasku Jupiterów i odbijającej się od tego blasku zieleni znowu się spotkamy i wspaniale zabawimy. Wprawdzie dziś w Tonacji Trójki nie planowałem emisji utworu Beth Hart, ale kiedy pisze pani Natalia, to nie może być inaczej. Pani Natalia, już państwu o tym mówiłem, jest największą znaną mi fanką Beth Hart i porusza się za jej koncertami w różnych kierunkach Europy. Wspólnie spotkaliśmy się kiedyś na koncercie w Amsterdamie, a dziś pani Natalia napisała, że nie dalej jak 2 godziny temu ogłoszono koncert solowy Beth Hart w Katowicach w Spodku 6 grudnia. Co prawda spodziewam się, kontynuuje pani Natalia, że pan jest o tym poinformowany. Pozostaje tylko napisać do zobaczenia w Katowicach. Do zobaczenia, tak, nawet dzieliłem się tą informacją ze słuchaczami programu trzeciego w piątek. To było wieczorem wspólnie z organizatorem tego koncertu w Polsce, Piotrem Łyszkiewiczem. Opowiadaliśmy o tym, że 7 grudnia Beth wystąpi na warszawskim Torwarze z zespołem, a wcześniej 6 grudnia, to jest chyba Dzień Świętego Mikołaja, taki prezent, 6 grudnia Beth Hart solo. I skoro już zahaczyłem o Beth Hart, a w zasadzie nakłoniła mnie do tego pani Natalia, to powiem i odpowiem na pytanie słuchaczy, co to znaczy Beth Hart solo, bo pojawiły się takie pytania. Beth Hart solo oznacza, że na scenie jest ustawiony fantastycznej jakości fortepian, że na scenie pojawi się w pewnym momencie. Zawsze to się dzieje w sposób taki dosyć niespodziewany, ale bardzo atrakcyjny dla publiczności oglądającej koncert. Pojawi się Beth Hart i tylko w towarzystwie fortepianu wyśpiewa cały koncert i zapewniam Państwa, że jest to niezwykle dynamiczne, jest to niezwykle przejmujące i przepełnione wielkimi emocjami. Nie znalazłem dostatecznie wielkiego określenia, aby dookreślić, jakie emocje panują na tych koncertach. I gdyby Państwo planowali swój rok koncertowy 2021, proszę pamiętać, 6 grudnia 2021, katowicki spodek Beth Hart solo. A następnego dnia, gdyby ktoś chciał porównać te dwa koncerty, no to Beth Hart z zespołem na Torwarze w Warszawie. No to tyle. Pani Natalio, dziękuję bardzo za korespondencję. Państwa zapraszam na spotkanie z Beth Hart. 6 grudnia katowicki spodek, przyszły rok. 7 grudnia warszawski Torwar, przyszły rok. Beth Hart znowu w Polsce. Cieszę się jak dziecko. She's a local girl with local scars. She got home late, she got home late. She drank so hard the bottle ached. And she tried and she tried and she tried and she tried. But nothing's clear in a bar full of flies. So she takes and she takes, she takes and she takes. She understands when she gives it away. She says, man, I gotta get out. She know heaven don't want her anyway. She left a note by the phone. Don't leave a message, cause this ain't no home. And she cried and she cried and she cried and she cried. She cried so long her tears ran dry. Then she laughed and she laughed. She laughed and she laughed. Cause she knew she was never coming back. She said, man, I'm gonna get out. She took a train to a little old town without a name. She met a man, he took her in, but fed her all the same bull again. Cause he lied and he lied and he lied and he lied. He lied like a salesman selling flies. So she screamed and she screamed and she screamed and she screamed. It's a different place but the same old thing. It's all. It's all I hate. It's all too much for me to take. I can't be sure where it town. Yeah, and now I gotta get back on that train. Man, I gotta get out of this town. I'm out of my pain, so I'm going back to LA. Back to LA. Wielka to radość móc anonsować w programie trzecim znowu dwa koncerty Bad Heart w naszym kraju. 6-7 grudnia 2021 Bad Heart przyjeżdża na dwa koncerty, a potem wraca do LA. LA Song za nami, a za chwilę kolejne płyty. Ogłoszenie społeczne. Polska misja medyczna pomaga najbiedniejszym rodzinom w Wenezueli. Dzieci jedzą tylko jeden posiłek dziennie. Paczki z żywnością to pomoc dla setek głodnych dzieci. Wejdź na pmm.org.pl i zobacz, jak możesz pomóc. Dorota Segda. Ogłoszenie społeczne. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Wracamy do tonacji trójki i ciągle jesteśmy w nastroju bluesowym. Did you ever get the feeling everything is going wrong? Did you ever get the feeling all the good times have gone? Don't try to fight it, you know it's no use. The way you can beat it, messing with the power of the blues. Mm-hmm. Did you ever get the feeling nothing's going away? Did you ever get the feeling that it just ain't your day? Ain't no use to fight it, you're just gonna lose. You know you can't beat it, messing with the power of the blues. Power of the blues. You can roar and you just can't hide. Blues has got you way down inside. Well, have you heard the news? They're talking about the power of the blues. Yeah. Did you ever get the feeling everything is going wrong? Did you ever get the feeling all the good times have gone? Well, don't try to fight it, you know it's no use. Don't try to fight it, you're messing with the power of the blues. You're messing with the power of the blues. Power of the Blues, to był Gary Moore. To z tej samej półki jeszcze Coco Montoya. Chances all my life. To był Coco Montoya w tonacji trójki. Jeszcze kilka minut przed nami, jeszcze kilka minut czynna nasza skrzynka pocztowa. piotr.baron@polskieradio.pl. Dzisiaj dość niezauważalnie byliśmy świadkami przejścia świata w czas jesieni, bo to stało się podobno o 15.31. No a skoro tak, to przynajmniej jeden akcent takiej jesiennej muzyki dziś w tonacji trójki. Miniaturka cudowna. Nic o jesieni, ale utwór jest jesienny. Kate Song, Simon & Garfunkel. I hear the drizzle of the rain like a memory it falls. Soft and warm, continuing, tapping on my roof and walls. And from the shelter of my mind, through the window of my eyes, I gaze beyond the rain-drenched streets to England, where my heart lies. My mind's distracted and diffused. My thoughts are many miles away. They lie with you when you're asleep, kiss you when you start your day. And a song I was writing is left undone. I don't know why I spend my time writing songs I can't believe, with words that tear and strain. So you see, I have come to doubt all that I once held as true. I stand alone without beliefs. The only truth I know is you. And as I watch the drops of rain weave their weary paths and die, I know that I am like the rain there before the grace of you. Dobrej muzyki jesienią Państwu życzę. Nigdy nie wiem, która wersja jest lepsza, czy ta, którą wykonywała Eva Cassidy, tego utworu Kate Songs, czy oryginalna. Dziś wybrałem oryginał. My dziękujemy za spotkanie w Tonacji Trójki. To był wtorek, Tonacja Trójki. Iwanka Kunewa, Piotr Baron. Do usłyszenia. Dobrego dnia. It's the end of a perfect day for surfer boys and girls. The sun's dropping down in the bay and falling off the world. There's a diamond in the sky. Get that fire burning strong right here and right now. It's here and then it's gone. There's no secret anyhow. We may never love again to the music of guitar. In our Shangri-La, tonight your beauty burns into my